Diyos ang akong magbalantay. Wala'y makulang kanako, imo kong giampingan o gigiyahan. Kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Ikaw o Diyos ang akong mananambang, wala'y imposible kanimo. Imo ko giayo sa akong balantian, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus kag anayang yukmuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matugnan ang gugma mo, Diyos ang akong dalampanan, wala'y makabuntog kanimo. Imo ko giligon o gitabangan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus kag yukmuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matugnan ang gugma mo, takus kag anayang yukmuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matugnan ang gugma mo, ikaw o Diyos ang akong magbalantay. Wala'y makulang kanako, imo kong giampingan o gigiyahan. Kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus kag anayang yukmuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matugnan ang gugma mo, takus kag anayang yukmuan.